بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن العارفين والخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. بسم الله. لا كنت نيجي يوم كروكتي نيا فكر الفصل بيك جروم نيا دوغي نيا فكر الفصل بيك جروم بيرن muna fasdun lilu taqanta allah masalam al maasi mu yalla sababun sabab la lil fasad ngiru yaq ñeeru yaqute sababu yaqute la kon ñaar fukere ak ñente lor yi nek ci bakkar muna min aathari zunub bok na ci jeexitali bakkar wal maasi ak mu yalla yi annaha nek ñoom ni katax do day waral day xewal fil ard ci kaw suusi anwaan ay xet min al fasad ci yaq yaq fil miyah ci ndokh yi wal hawa'i ak ngarawli wazru'i ak mbay mi wal semari ak gantax gi wal masakin ak dekk wayi ala waxna ta'ala kawna sama borom subhanahu wa ta'ala neena zahara fina al fasadu yaqgi fil barbi ci jeeri ji wal bahri ak geej gi bima kasabat ci sababu bima ci sababu li nga xamne kasabat def nako fagu nako ay den nasi loxoy yoxoy nit ñi li yuzi xawum bu ko defé mum mosal len ba'd alladhi len ci li nga xamantene amilu jof nañ ko la'allahum su ko defé ñom yarji'una ñu delu ci watu delu ci sen borom qala waxna mujahidun rahimahullahu ta'ala ci ay bo mu ne idha waliya ndem notna bu noté avalimu aji togn han bu mengo we mbiri sa'a day wey bi zulmi ci togn day gaaw ci togn wal fasad ak yaq fa yahbis muy bu ko defé mu tejj Allah gur yalla bi zalika ci sababu yaq gogum muy yaq ak togn gogum muy togn al qataru ndokh manam tok ndokh manam moy taw bi fa yuhliku bu ko defé mu alku mu yaq al harsu ganchax gi manam wan naslu ak jur gi wallahu gur yalla la yuhibu suful al fasad yaq de summa qara'a tok mu dali jang nak aya bi من ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون موي آية بن جامع سامع سورة الروم آية 41 ثم قال توك مو وخني أما والله ندال والله واتناني ما هو بحركم هذا دوسين جيجي دي ولكن واينا كل قرية بيب دك على ما إن بنيك تي كاو نخ مو خامني جارين أجي دولة فهو بحر لول موم جيج لا bepp deuk bu nek ci kaw ndox muy daw munef nako tuddé gi bepp deuk mu nek ci ndox muy daw kok munef nako tuddé gi nonam kon daka ko waaw wala yu mel non wax wa qala ikrama nena rahmuhullah dhahara fina al fasad yaqge fil bahri ci jeeri ji wal bahri ak geejgi ama ndal inni naka man kat la aqulu lakum duma len wax nan bahrukum hadha sin geejgi walakin way lu fi nek moy kullu qaryatin bepp dekk ala ma bu nek ci kaw ndox moy il rek non il en d'accord il ci kaw ndox la ne masala wa wa qala qatada dafa waxna rahimahullah amma al bar ndal jeeri ji fa ahlu al umud mom moy borom keno ya wa amma al bahr ndal jeeri ji dal geejgi fa ahlu al qura moy borom dekk yu ndaw ya moy dekk yu ndaw ya moy village yak yoy rek d'accord wa qultu mani leg nu xay moy wax waqat deug deug sumiyat sama top tuduna Allah bur yalla ta'ala kana mu alma andokh al azba bi nga xamne day temtemi tudena ko bahran geej ndokh mi nga xamne day temtemi moy def ko eau douce wala eau douce fa qala mu wax mum subhanahu wa ta'ala wa ma yastawi yamul al bahran ñaar geej gi hada ndokh bi ben bi azbun day temtemi furat dafa neex hein sa'ighun nga xamne day manam dafa neex da fay day wal sharabuhu ak nanam boy bokoy nan day dal yomb mu neex wa hadha li nak benen bi milhun gij xorom la bo xamne ujaajul da wax khat sura fatir ay 12 walaysa fil alam tin nekul ci aduna bi bahrun gij go xamantene xulun dafa saf xorop dafa neex waqifan bu taxaw amul ñu neex taxaw waaw amul ci aduna bi liñu fi tuddé gij ñun lepp dara amul benn bo xamantene bokoy nan da fay neex lepp sa xorop on est d'accord bo fere day daw ndoxum gij amul benn ndoxum gij buñu dégg fi gij amna fa ndox may ndox ma taxaw ba nopi wala bok sa ba paré sa xorom amul xam nga wala lolu motax mom manam daf ko wax pour wax né ñé liñ doon wax lolu wax ju deugër la d'accord wa deng muné wa inna ma li am ba dess hiya moy hiya ñom yoy geej yoy al anhar moy dexi al jariyati ya ji daw wal bahru geej nak al malah nga xamné dafa sax xorom huwa sakin moy bi bi dal fasamal fasum fasamamu tudd al qura dekk yi ndaw yi alati yi nga xamné alayha nek na ci kaw al ma al miyah ndoxi al jariyati di aji daw bismitil kal miyah mu tuddé len ci turu ndox yoy shit gnuy wala deng wala wa qala ibn zayd rahimahullah radiyallahu anhu mun zahara al fasad fi al barri wal bahri zahara fayn al fasad bi sababu subhanahu wa ta'ala yu wax ci ay bob zahara fayn al fasad ak yaqute fil bar ak yaq fil abbar ci jeri ji wal bahri ak gejji qala mun adh-dhunub bakari la yaq bob moy bakari d'accord wa qultu mani ibn qayyim rahimahullah arada lu mu ci nam an adh-dhunub moy de bakari sababul fasad moy sababu yaqute alladhi nga xamantene zahara mom mo feñ wa in arada dem bu fekkene dana namna anal fas wa in arada dem namna anal fasad nek yaq alladhi bi nga xamne zahara mo feñ huwa adh-dhunub moy bakari nafsaha ci jëmi bop fa yakun bu ko def bo boba day nek allamu lam gi fi qawlihi bi nek ci li yuziqahum ngir mu mosal len ba'd alladhi amalu len ci lañu jox manam baat bobu ci nek lam bi gogu ci nek day nek bo wa lamul aqiba lamul mujjeentel wa ta'lil aku tax taxal manam ak wax ni nangama tax boba ni ngoy firé kon li yuziqahum bu ko defé mu mosal len manam manam li yuziqahum lolo su amé dañuy mujj yalla mosal len ba'dal ladhi amilu boba lamul ta'lil lamul aqiba moy lolo manam li yuziqahum bu ko defé dañuy mujj manam lol moy am wala li yuziqhum suko defé jëf jojja day tax yalla musul len deug façon sans bi duñ soré wala wala al awwal kon ci bu ñëkk bi fal murad kon nam nam bi fasad ci yaq moy an naqsu moy wañé ko washaru ak lor wal alamu ak ki metti alati yi nga xamantene yahdu sa da na ko xewal allah bur yalla fil ard ci kaw suuf inda ma'asi al-ibad faf moy yalla jami fa kullama sa yo xamantene ahdahu sos nañu ñom jami zamban bakkar ahdasa bu ko defé mu sos allah bur yalla hum ñe len uqubatan ak mbugal momit buñu ben xéetu bakkar buñu sos rek yalla sos ben xéetu mbugal kama qala kem ni nga xamné non la ko waxa babu salaf len ci mag ñu bax ni rahim radhiyallahu anhu ñu ne kullama ahdathtum sa yo len sosé zamban bakkar ahdasa allah yalla mom dana sos lekum ñe len min sultanihi ci notelam ako nguram waqobatan ak mbugal wallahi kon li feñ wallahu a'lam yalla rek nak mo xam an al fasad nek yaq yaq bi nga xamna al murad mom lañu nam ci aya bi bi han ak dhunub moy bakkar wo mujibatu ha ak yikoy waral ak yimi waral d'accord wayadul te mi ngi tektal alayhi ci lol wal bok wayadul day tektal alayhi ci lol mana bi qawluhu wa xam bi sa borom wax taala kawnamu li yuziqahum ngir mu mosal len ba'dal ladhi ya'malun len ci li nga xamantene mom lañu def voilà moy sen sabu bakkar yi mu ne kon nak fa hadha li haluna moy suñu xal li moy suñu xal wa innama li am ba dess dal azaqana mosal nanu ashay al len rek al yasira lu niw min a'malina ci suñu jëf yi falaw azaqana ay buñu musalon kul a'malina lepp liñu jëf ci lu bon lama tarak giññani kon du baye ala zahriha ci kaw suuf si min dabatin dara luy du kët comme ayo balam wax rek wala wala na la ko la law yu'akhidhukum Allahu bima kasabu la ma tarak alayha min dabatin ak ci benen ay ba la ajjal lahum al'adaba wa kon ñaar fukki la juroom bi nga xamne moy loru bakar yi wa min ta'thir bok na ci jeexital al ma'asi moy bakar fil ardi ci kaw suuf ma yahlu moy li nga xamne day wacc biha moy wacc biha ci kaw suuf ci min al khasfi ci ak ci mabbu suuf ci wa zalazil ak yengatom wa yamhaqu ak li nga xamne mom la yekitiko barakatu ha barke wa qad deug deug marra rom na rasulullah yaramti yalla bi sallallahu alaihi wasallam ala diyar samud ci keur samud fa manahum muta sahaba yimin dukhul diyarihim ci duggu sen deuk ya illa wa hum ndere ne ñom nek sen xal moy bakuna dañuy ay way joy lañ manam daf ni bu len duggu ci deuk bi ndax deuk bi deuk la bo xamne nit ñi dañ ci don moy yalla ba yalla ala gën mu téré nak ku fa duggu lulul bo fa duggu ngay joy voilà wamin shur bi mu tere len tamit ci nan miyah yim sen ndox ya wamin al istiqa'i aka nandulu min han min abarihim ci sen ten ya hatta amara mbete mu digal an yu'lafa ci ñu ñu tour al ajinu al ajinu moy moñ alladi bi nga xamne ajinu mom lañ moñ won bi miyahihim ci seen dexe ci seen geejje wa manam lañu moñ won dañu jël loron farine ni di moñ moñ liñu moñ won seen ci ndoxum teen ndexum gu ndoxum wa wa boss mune lañ ko tour non d'accord manam seen ndox bu ko jëfël ko wa mune li ta'sir ngir jeexatal ak shu'umul ma'siyati gafu moy yalla filma ci ndox ma wa kadhalika niki non ta'siru jeexatalu shu'umu dhunubi wa kadhalika niki non nak ni la mel rek ta'siru jeexatalu shu'umu dhunubi gafu ay bakar fi naqs istimarati wagn ak meñef wa ma turmi biha ak lepp lu ko wor rek minal afati han ci ay bakar non la mel hadithu ki wu samud bobu imam bukhari solo nako hadith numero 433 ak imam muslim hadith numero 2981 wa kathirun lu bari min hadhihi al afat ti yoyil riq riq ahdathaha allah bur yalla ji sos nako subhanahu gatcha galam mu wa taala kawena bima ahdatha sabab li nga xamne mom la sos al ibad jami min ad dhunubi ci baka wa lol motax ni yalla tamit defar lol defar ko wa akhbarani khabaran wa jama'atun bolo min shuyukh as-sahab sahra ci serignu dex ki ga sahra moy han sahra moy desert rek wa annahum ne ñom kanu moy sahara na sahara jox sahara wa nan lañ jox ci tuwa taw de sahara sahara wala annahum ne ñom kanu ya'huduna istimara wa manam ya'huduna daan nañu gis istimara meññi fi akbaru mimma lu gëna reuy fuf ci li nga xamne hiyal ana mo am fi toll wa kaseerun te ñu bari min hadhil lu bari min hadhil afat ci rek rek yalluti nga xamne te suñu boha mom mo dar mom mo dal fofa jiri joj ba tax moy desert bi ba tax mënatu la amul ndox tawatul meñe fi amatu fa lam yakunu ñom neeku ñu won yaarifuna ha diko xam wa inna ma li am balas moy hadathat dafa xew min qurbin ci lu jege ñaar fu kel ak jurum ben ci lor yi nga xamne mom mo am ci bakkar muné wa amma ndal ta'siru dhunubi jeexitali bakari fi suwari ci melo yi wal khalq ak mindi manam moy nit ñi ni ñu mel seen image ak nit ñi ak bo leen gisee ni ñu mel ni bindu bi lool mom muné faqat deug deug rawa solona at-tirmidhi rahimahullah fi jami'i ci jami'am amhu mu jele ko ci voilà Abu Hurairah radhiyallahu anhu en fait da ngay xamné hadith bi en réalité du Tirmidhi moko solo Imam Bukhari moko solo ak Muslim voilà Ibn Qayyim da fa djum mais bon da ngay xamné tam yi def ko bind ci mokalam donc d'accord comme motax voilà c'est normal quoi lui sax won nako ko ban oui Allah ta'ala ñi ñoo ñu raw fuf djunni yoon xaju ñu non mune pou le comparer kenn ci ñom ak la moro mo rahmuhullah ta'ala Allahu akbar wa ndax dañ ko laaj téré wi non la ko bind dañ ko laaj rek mu tok bind bon won nak ma nga jang rek Dengar, kon mune lolu kon Imam Bukhari moko solo hadith numero 3326 ak Imam Muslim hadith 2841 ta hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu mune khalaqa annahu kon mu jele ko ci yent sa salama no qala mune khalaqa Allah bur yalla bindna adama wa tuluhu tek njolayam fi samaa'i jëm ci asaman situna ziraa'an manam moy jurum ben fukki xassab falam yazalil khalq falam yazal duleñ al khalq nit ñi minde fi yanku su ñuy wañe ko xattal aanu mbett tay manam batay ji ñi duñu dañ di wañe ko ah avant dañ jolon man gis na ci ben documentaire buñu wane waadi man nga sax Voilà. Wa adi gisna mais ñu ñol lañ ñolo ñol lañ wax ñol gisna la bo pare dañu reuyoon ñu sont afrique ni 2000 nangam nangam dañ koy ak ñom 2030 ay affaire yoy te sur moi ñom dañ wax ni ñu bëgn ngol ci afrique waaw dañ ci ak tay bobu dafa tuti quoi en fait mëni tan ñi ci ag tay bobu bari wul waaw bari wul ñu ci gëna ñol ci ci aduna bi dal ñoo ñoon ko tay bobu la waaw pik ma ngi nek tam waaw fonko mëna faiza fekente na arada na mëna Allah bur yaalla am yutahhira ci mulabal al ardh susi min adh-dhulumati ci togn kat yi wal fajarati ak katchori wal khawanati ak warkat yi yukhriju day genne abdan nabjam min ibadihi ci jamam yi koko nak ñing ci jundi kat imam al mahdi alayhi salam d'accord wala hadith yi ci ñew nak mutawatir lañ han xam na xam na lolu tax waxu ñu wala min ahli bayt dafa bok ci wa keuru nabiyhi yenen tam bi sallallahu alayhi wasallam fa bi amla ubu ko defé mu fessal al susqit tan ak manute kama kem ni nga xamne mu di at nonu la fessi won lata muy ñew jawran ak tol wa yaqtulu bu ko defé mom dana ray al masihu yerenti yalla isa alayhi salatu wassalam al yahud yahudi wan nasara ak nasarani mom mo len def wa wa yuqimu ta dana taxawal ad din ad din alladhi bi nga xamantene ba'atha mom la yonni won allah mom la yonni allah bur yalla bi ci mom wa rasuluhu ak yerentam bi sallallahu alayhi wasallam wa tukhriju bu ko defé mu genn al ard susi baraka mu genn al ard susi barakatuha barkem ba susi genn wat barkem wa ta'awdu bu ko defé mu delu wat kama kana kem na mu nekkon ci bu ndeuk ha wa wa qadru fi wala fi aqwatuha wa kay lepp amul no lepp delu sa hatta mbete innal rasabata mbolo mu bari minan nasi ti ñi ñi la yaquluna dañu lek ar rumanata رومان غرنات فوالا ويستظلون بقحفها واو nga xamantene dañ ci meuna kerlu wa wa yakun wa wa yakun mu nek al anqud ben ab gup wala goj min al anabi ci tandarma ci resin waqra ba'ir nga mën ko manam muy fess sax geulum bu nga mën manam mu nek Ben grappe de raisin. Raisin, wa ben ki bi rek. Ben grappe bi quoi, mom bu defé ni. Voilà. Wa. Ko boko moy gis nga légui ñun ñi dag nga xam daan ko dong koy mëna tey solo. Oh, ko yolé. Yo daw le boko tay ngay gëlé mu fess quoi, parce que gis la bu deug tey wala deug la bo tamé grappe yu gis ak ben affaire mu fruit bi Côte d'Ivoire la jëkke. Mu ma. Wa. Ay mo koy ma. Wa. Aw. Wa inna la hata bi ak felayo dedet moy ci rat rat al wahidata ben la taxi ginnen dana doy al fi amul lu bari minan nas ci nit ñi ñu nan ci est ce que la ko wa motax li ci daat doon laj kéro affaireu mahdi ak yent yalla isa ak yoy manam yi da ko dakoy woné manam bu fekente ni yent yalla lolu mahdi bi bu fi ñewé ba yent yalla isa ñew fi ñofi ñewul do ñom neex wa alayhi assalam ñofi ñewul do ñom ñoy defando liggey bi wa lolu nak yow bo bëggé wol bu tik nga ni ñom ñew nañu ba paré té li ñepp dé li lepp gisunu ko ni dañu ti trop après ah dañuy font rek témer mom dañuy fo ba paré ko wax ñu gëm la ba paré kenn non li ci gëna nakari moy kenn do expliquer dara ko ne day nopi ba fara bi maslaha bo xamanteni teguñu ko fenn teguul ci diina teguul ci dar non franchement non motax moy li nga doon wax sank li nga wara daldi mo bari non c'est vrai yow motax yow da ngay après xam nga lolou di sax dañuy ñu sa crédibilité après parce que ki ni kon mais kon ki lan lay saxal ki ni yow lan mo wax motax gaay rek dañuy gëm dafa lu bax ala kulli hal dañuy gëm ni ñom li yëpp dafa bari li mu dañ bokku bal ko ah xolal lool rew mo xamantene ñepp d'accord nañ ci ne hein ki taxaw neena ñi diiw sangam ab yenente la ñoñu di xewle ñoom ñepp ñu yoni fa ay ndaw loolu loolu c'est pas normal ba pare di fuñu xewle tuddu ka kañ wax ne mo len fa togal wax ci mom lu rafet nan sangala langam lo c'est non loolu c'est très normal lu mu xom ba rezo mo tax mo la ci duggal mais après nga yaqari bari ha ya subhanallah motax mais ma non c'est incompréhension totale moy am incompréhension totale do xam fan ngay tekati man yow en fait legui mudi gay bo la deglu bi sax da nga deglu non rek mais yow leer na ni do crédibilité bi jeex wala wagne ko non ba parce que mom vraiment deugal na surtout côté bobu mom vraiment yémi na non ñun mom ay fuñu ñëk échoué moy lool ay téral diglé lu bax sax lu bon ñun dañ ci échoué quoi bu même bu féké ñun ñu ngi def yu bax yi wa defatuñ ko def voilà parce que ñun parce que maslaha mo ñu duggal ci yalla bay mais da ngay bara di la ni gaay al wala wal bara u ci diiné la bok wa ci diiné la bok ah wa mais mbolam ñu bind ci réa akida bolé nañ ko ci voilà al wala wal bara waaw julit ñi nga xamne dañu téggu ci yoon dañuy far ak ñoom yéef yi dañ leen di bara dañ leen di bayyi tout tranquille nitu bid'a yi bokku ñok ñoom da feele lañ leen di sanni mi sax expression mom wallahi saminallahi fi shay'in waaw yoy dañ ko xam ok mais non xol lu expression bu ñoo waaw amay yafon zanika waaw ci ak min ayu wal ladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in wa kay hatta yuhajiru de kat dañu gaday kesse kat wa mais xam nga ñoo ils sont beaucoup plus tolérables que ñi di ci sauce ak nubu wa ok yemena deng kon manam barki bobu suuf ci di delo ci wat bu ñooñu ñewé mu ne wa hadha te lolu bo gisé mu am li anna da fekk na al arda suuf ci lamma tahurat fusa astayu bab bi nga xamantene dafa lap minal maafi ci ay mo yalla zahara day feñ fi hakimu ci kawam ci mom al athar atharul barakati jeexitali barke minal lay bu tukke ci yalla alati wi nga xamne ma haqat ha daf ko fompor dindiko fi bamu set wet te lan moko dindi won moy ak dunubu bakari won kufur ak kafir wala rayba amul ben siki sak anna la uqubat nek mbugal yalati nga xamne anzalaha wa tinako allah bur yalla fil ardi ci kaw sufi baqiyat da fay dess atharha ay jeexitalam sariyatan bi aji daw fil ardi ci kaw sufi tadlubu di sakku mayu shakilu halu nuro ak mom min dunubi ci bakkar alati nga xamne hiye ñom ci seen bop asaru ñom ñoy jeexitalu tilkal jaraimu yoy ilay jombay jaamu yoy ilay ñaawteef yoy ilay mbonte alati nga xamne azibat mom lañu mbugale biha ci mom al umam xeti ko manam bakkar ñom non lañu def suñu wacce ci ko suuf jeexital gi ma bakkar bi su ko nit defé bu mu defé na day jeex ne dede jeex day am jeexital bu fi ne ay trace yum fi baye consequence voilà consequence yoy nak dañuy wër yu nurok ñom ñuy dajalo té yoy ci seen bop ay jeexitalé ay mbugal lañu ay bakkar lañu ñom tamit yalla mbugalé waat ko ay xéet ay mécanisme yu grand la voilà mu né nak fa hadhihi al-athar yi la jeexitalé dëlt yi nga xamné fi la ñi nga ci kaw suuf ci mil athar dañu bok ci jeexitalé kil kala uqubat yoy yu leen mbugal kama kem ni nga xamantene anna hadhihi al-ma'asi nak yoy moy yalla kat min athar bok na ci jeexital tilkal jaraim yoy la ñawte fak mbonte bakkar fatana sa wat bu ko defé ñu askanan mu askanon te hikmatullah xereñu borom bi subhanahu wa ta'ala xereñu yalla wa hukmuhu akum atem al-kawni bi nga xamne moy am ci aduna awalan ci njaalben gi wa akhiran ak mujjeentam bi wa kana bu ko defé mu nek al azim di gëna mag min al uqubati li gëna mag min al uqubati ci mbugal li